Pangako sa iyo, pag mga mahal di magbabago. Iiwan ko aking puso at sana'y alagaan mo sa aking paglayo, gusto mo'y baunin ko. Kahit mawala ako araw-araw sa paningin mo, buhay ko ay tabalo, sadyang mahirap ito. Gagawin ko ang lahat, makaahon tayo sa hirap, at pangarap sa mga anak, matutupad. Magtitiis, mahal, magtitiis ako. Ano mang hirap, pagsubok ang dumating. Pinit ng yakap mo, nararamdaman ko. Hiling ko lang, magsama-sama na tayo. Tips mo, despite ay di sapat para tayo'y makapag-usap. Kaya homesick ang matinding kalaban ko. Sakripisyo ko sa abo, itiisin lahat ito. Kailangan kong gawin para sa inyo. Hiling ko sa Ama, sana'y laging ligtas kayo. Pangakong isang araw kasama niya ako. Magtitiis, mahal, magtitiis ako. Ano mang hirap, pagsubok ang dumating. Pinit ng yakap mo, nararamdaman ko. Hiling ko lang, magsama-sama na tayo. Magtitiis, mahal, magtitiis ako. Ano mang hirap, pagsubok ang dumating. Pinit ng yakap mo, nararamdaman ko. Hiling ko lang, magsama-sama na tayo. Hiling ko lang, magsama-sama na tayo. Akala ko hanggang sa panaginip na na ako ay mamahalin. Salamat sa ating buhay kapal, ikaw pala'y bigyan niya sa akin. Ngayon sinta tayo ng nasa altar, ang puso ko'y puno ng saya. Ikaw ay waglit sa damdamin ko, ang labis na tuwa. Pangako ko sa iyo aking simta, pag-ibig ko'y di magbabago, maliban na lang kung tayong dalawa ay pumanaw na. Ngayong araw ang pag-iisang dibdib nating dalawa, o giliw ko, mga magulang natin sila ay nagkasundo, saksi ang lahat sa ating ganawa. At kala ko hanggang sa panaginip lang na ako ay iyong mamahalin. Salamat sa ating umay kapag ikaw pala'y bigay niya sa akin. Niyong silta tayo ng nasa altar, ang puso ko'y puno ng saya. Di ko may walit sa damdamin ko, ang labis na tuwa. Pangako ko sa iyo aking sinta, pag-ibig ko'y di magbabago, maliban na lang kung tayong dalawa ay pumanaw na. Sa damdamin ko ang labis na tuwa. Pangako ko sa iyo aking sinta, pag-ibig ko'y di magbabago, maliban na lang kung tayong dalawa ay pumanaw na. Maliban lang kung tayong dalawa ay pumanaw na. Damdamin ko'y puno ng saya, biglang tumibok itong puso ko, baka ikaw na nga ang aking pinapangarap.

ako lang. At wala na iba pa. Nagbago ang lahat, hiling mo ba'y unawain na pagbigyan ka? Okay lang mahal kita, or bakit ba nagkaganto? Ang takbo ng ating kwento, na dati ay kaysaya, punong-puno ng ligaya. Isang araw pag di nakita, isang tao'y katumbas na. Oh, miss kita, miss kita. Or bakit ba nagkaganito? Ang tabu ng ating kwento, na dati ay kaysaya, punong-puno ng ligaya. Isang araw pag di nakita, isang tao'y katumbas na. Oh, miss kita, miss kita. Sa piling ko ngunit walang magagawa, yan ang kagustuhan mo. Sana ay lumikaya ka. Handa akong magparaya kahit na sakit, basta't lumigaya ka. Lagi mong isipin na ako'y nandirito, laging karamay mo. Bago ang pag-ibig ko sa'yo, pagkat ikaw pa rin sinta, ang siyang dalangin ko. Sana ay lumigaya ka. Handa akong magparaya kahit na anong sakit, basta't lumigaya ka. Lagi mong isipin na ako'y nandirito, laging karamay mo. Handa akong magparaya kahit na anong sakit,